भूर नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की है, कोई जन्नत की भूर नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की है, जिसे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है, कोई जन्नत की भूर नहीं मेरे कॉलेज की नहीं मेरे कॉलेज की एक लड़की।